دا آیتونه راغلي پیغمبر علیہ السلام ته دې فکر وکړ سيقول السفهاء من الناس من يرغب عن ملة ابراهيم الا من خشي قوم تصويل دا داغه سره تړلې او مرغوب دي سيقول السفهاء وزرد چوي بدا به او طوفان سفهاء جمع سفيه دا او د سفيه ترجمه تاسو به اوس کړو جاهل بے وقوف اور نادان زرد چتا بے وقوفان من الناس دا خلقو دیو کبیانونا من الناس مراد و حدیانی سایان دی او مشرکان دی دا طور بے وقوف دی کمکر خلق خرون دی دیو داوی ما واللہ انس شوار اللہ مسلمانان عن قبلت ہند تبلیغ بلنا اللہ تی حاق قبلہ کانو علیہا چی دیو پاوی یعنی منسلہ کو لگی طرفتا کانو علیہا کمانت سولو دی دیو چې دې کوم طرف ته منځو نه کول مدا مسلمانان سی والو دا طرف نه بل طرف مخته خو دې دی خالص کو مکه والا وای چې مکه خان کعبه ته مسکو بیت المقدس ته مسکې چې بیا د بیت المقدس نه بیا ختم دې طرف ته راغلی ولا ته روسه دې خالص کو دې خالص کې سی شو ورته جواب راغې کوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې لله المشرق والمغرب الله د پاره دې تمام اطراف داغا مشرق دے که مغرب دے که شمال دے که جنوب دا اللہ تبارک و تعالی بندگی چی کم گئی سو اصل محصوب بندگی دا باری تعالی آگا چی ہر طرف تا کئی اینا ما تو اللہ فسنہ وجودا آر طرف تا چی تاس مسلم خڑا گئی آگا طرف تا ذات خدا ونگی دے لیکن تاس سمجھ دے که حکمت سو چی زمان دا کا اجتماعی دا زندگی دا مستحکمش یو طرف اجادہ سے مخبری اغه کې خسره دي تشدد را دي او مقصود د اجتماعیت دی او د اجتماعیت لپاره نقطه وحدت ضروري ده او نقطه وحدت د کیسه شي د چیو طرف اصل شی دا دی ورن عبادت دی وی الله تعالی ته هر طرف ته وخت ته او هغه طرف ته الله دی لیکن هغه اجتماعي نظام د کنټرول کې دی دا دا اجتماعي نظام د مضبوطوالي لپاره سنت ته دایو مقرر کړي چې په دې طرف ته تاسو عبادت کړئ یحبیم شاہو تعالیٰ بے علم اللہ دی تحویل قبلی بیانی ہدایت دی اللہ سرور علم بیانی کرن بے علم سرے ہدایت دی اللہ تبارک تعالیٰ قدی تحویل قبلی سرامن حق اچا دے شاہو چا اللہ ارادو کی دے ہدایت دارو چا اللہ تبارک تعالیٰ دے چا دے ہدایت ارادت کرن ورہ موتا ہم ارادت دی اوکار کرن اور اللہ تبارک تعالیٰ ارادت کرن نظمن دے ارادات تابید ارادی دے اللہ که اللہ دا اراده کری دے جماعت تا بن رازی او زی اراده کم چیز با جماعت تا رازم دا اکچری نشی کے زمن گا استاس دا اراده دا تابید ارادی دی چا دی دا اللہ تبارک و تعالی دی دا زمن دا آقائد مسلح ندلکم اللہ تبارک و تعالی ہدایت کئی خوچا تا ہدایت کئی من حاق چا تا شاو چا اللہ تبارک و تعالی ارادو کی دا ہدایت دا ہو او ہدایت دن طرف تا گئی الہ صراط المستقیم صراط المستقیم تا صحیح دین تا سم الارتا اللہ دے قسم ادار کئی کچھ اللہ ارادت ہدایت دے گی اس اچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارادت ہدایت گلی دا ناغب و بخم طرف تر ہوگی چسنگا اللہ تبارک و تعالی خوب مخبر دیا اللہ طرف تر ہوگی نا اول حکمت تک ادار سے سیوا چی چون چون تون تون تون کی نشتا کچھ دا اللہ کم حکم دے کم کسان دا اللہ دا حکم ہوئی یو دلیل تیرش مقتدار دے دی کی فضیلت بیانی اللہ دی جہر تکے بے تدابی فضیلت اللہ تبارک و تعالی بیانی د ملت اسلامي فضیلت مخ کې بیان شي د ملت ابراهيمي فضیلت بیان شي د حضور فضیلت بیان شي اوس فضیلت د امت ته وره وکذالک دا کاف چې کله تشبیه پاره یو عبارت دی دلته کما جعلناکم مهتدین الی صراط مستقیم الله تبارک وتعالی ولا قسم چې ما تاسو هدایت کو صحیح دین درښتا کذالک جعلناکم دار دی کوم چې ما تاسو امت وسطا امت مهتدین وسط په معنا د غرو د مهتدین سره زمن عقائد کې چې له کنه سره اعتدال لې زمن اخلاق کې اعتدال لې زمن اعمال کې اعتدال لې مونږه افراط او تفریط نشتا يهوديان کې افراط او انبياء کرام د هغه مقام نه قطو غرزو چې دا انبياء دي او په عیسایانو کې تفریط او هغه انبياء او د الله مقام او مرتبه او بلا مونږ دې ځواب ورکړو نظریات دې او نه معتدل په صورت کې چې د دې اعتدال په عقائد کې دې عقائد صحیح دي یو طرف تا بل طرف تا نکی گی اخلاق کے اعتدال لے اور اعمال کے اعتدال لے اللہ تبارک و تعالیٰ و لگا سن چستا سما ہدایت کردے سمیلا رتا دارنی کرزوری اماتا سو امتا وسطا تابا امت موت دل پا اخلاق کے پا عقائد کے پا اعمال کے سلطارا لتقونو سوحدا دید پار چی شای تاس استادان علم ناسی تخرقو دید اتی تاس ردا مقام درکا چی تاس معلمان شای دین دا پیغمبر علیہ السلام بخورا ہوئے وجوازی حد چی دین رسل قبل پیغمبر نشتا تاس معلمان اصیبت دین تعلیم بکویتا علوم رضبیر اسلام رسل ہے علن ناسی ویکون الرسول علیکم شہیدا اوی پیغمبر ستاس استاد شہید پمانا دا معلم سر دے تاسو را پیغمبر نا علوم ستاکے او بیادا علوم اشاق پکرم دا کسی مسئل دا صحاب اکرام دا نمید اسلام نزدکو تابعین دا صحاب اکرام نزدکو تب تابعین دا تابعین نزدکو او دا غزی او سلسل دا سیبا چدا اخلاف دا اصلاف ندائی ازدکی او دا اللہ دبارک و تعالی دا دین چرکن او دا علوم دا غزی خوری دا لِتَكُونُوا بَرِمَانِ تَبُورَئِ لِتَكُونُوا دِيدَ فَارْجِ شَيْتَ آسُبْ آخِرَتْ كِي شُهَدَا گوائی کون کی عَلَى النَّاسِ بَخَلْقُ بَانْدِي فَتَبْلِيقْ تَرِسَالَتْ دَا انبیاءِ کرامو تاسو شهادت پتو ہے چھے انبیاءِ کرامو بلکل کل فرائز تاس ترسولی دی تفصیلی روایت تاس ہما بیان کر چلو حلی صلی اللہ علیہ وسلم کل رو بللشی اور رہا ہم تا دعوو کی چھو خدای ما خدا ہر صدی ترسولی دی امت درو حلی صلی اللہ علیہ وسلم منکر شی و دا شهادت دا پارو امت محمدی میدان تشی دی بکوائی اغیبا پی جر ہو کی چھے بھائی تاسو خنو ہے شهادت دا پارو معاینا دستکوی دل حالت شرط دے دی بورتا تاسو جواب ہو کی چھے اغیبا بیا حیران پاتی شی چھے منتا کم پیغمبر راغلو کم کتاب راغلو اللہ سویری دی اغد چار دا معاینا ہم زیاد قبیری او زیاد قطعی اور مضبوط دسترگو کی غلطی کی گی تاسو میں سترگی دل حالت کل کل غلط کی دیشی لیکن دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کی غلطی نشی رات لے نو دی بدا خبروں کی معنی چھپشی او تعلیل او تذکیر او دی سلطی پیغمبر علیہ السلام چھے بلکل تدئی دا شہادت صحیح دے تدئی دا شہادت مزرکی دے سلطی پیغمبر علیہ السلام کوئی زیادہ دے دو مرد مرد مرد وَيَقُولَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ اَيُبَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استاس و پارا شہیدہ تصدیق ان کے یعنی تصدیق تدئی شہادت کو ان کی چتاسو کے اہلیت شتا شہید کو مانا دا عدالت تعدیل سر دے چھ پیغمبر علیہ السلام بستاس و عدالت ثابت دے پیغمبر علیہ السلام بستاس و تسکیو کی یعنی اتاس و با دا پیغمبر تا شہادت باندے اہل تا شہادت دے چھ پیغمبر علیہ السلام دا کم امت تعدیل و تسکیو کی چھے اے اللہ تا بلکل پاک صاف سترا رشدیا ہوئی دروخ بھئی نوئی نبیا لیکن بل فضیلت کم سیواری ہوئیش دا پو یو علت بیان شمق کی چدا تحویل ہے چکتا دی دفارا او سوچا اللہ چاہتا ہے رابط ہدایت کرے گا دیتر اللہ غیتا ہدایت کیوں علت دا بیان شدوین کریم بیانی وما جعلن قبلا اللہ تی کنت آلیہا امون دلاؤن قبلا آغا قبلا کنت آلیہا چتوی تاریم باندش باوس یا غلس یا نلس میں آشتی مراد تینا بیت المقدس دے چدا بیت المقدس تاو دفارا سن کے قبلا او جہتو اس مطاوال کچا طرف تا خانہ کعبے طرف تا مجھے دا تحویل شوئے دے نپدے کی حکمت سرے اللہ مدر قدید پارا لین آدم آج اوخل رب خلق دا لین آدم بدا مانا نکوئے چھ سما علم راشی علم دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماتان ما یکون دول باندے دا علم دا اللہ زلی دے اس شہنو دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن دول سیزنو باندے علم نمختن اللہ کا معلوم دی چھ دا کسان تابداری دے پیغمبر کی دا مخالفت کے نلین آدم آج ستر جمعت ہے علم پر ظہور لازم دے او علم پر امتیاز و جداوار لازم دے لینا علماء پر مانا دے لینا ممیز سرا چنو دے جدا کو یعنی خلقو تو اخیو من حقا کسان ید تبع الرسولا چا غی تابداری دے پیغمبر گئی پر یہ قبلے کی بس مجھے پیغمبر گئی اس پر خانہ کعبائی اگر وہ قسم مکمل لہوڑے دے او اپر نظریات مزریات غیرت قومیت اپر لے پیخو دے من من تحر چانے جدا کو ین قلبو چانا واپس کی کفر دا علا عقبے ہیں فسبانی پر مندف کو لبان دا کنایا دا واپس کی دونہ کفر دا بس سبان علم قبلت الولا چھدے مضبوط بادشی پاغبے در مقدس بادشنا زخبان دی طرف مخبند پیغمبر نمنا ندخل کافر کی کنا کافر کی وما جعلنا القبلة او من غنغا علوني قبلة كما قبلة الذي كنت عليها حق قبلة جت سورة زبي فدي باندي سومي عشت دي فدي باندي بيت المقدس اسم والو ربيا خانة تابي ترفتا إلا مدر دامو چعلوني در صدق بارا لنا علما دي لبارا چز تمیز ورکم جدا والوكم من دا حق تسانو يتبع الرسولا چه غي تابي داري دا پیغمبر كي کو بدي دو دي قبلة كي او جدا والو ورورتم دشانا ممن دہاں کا ساننا ین قلبو چھ واپس کی کفر تا آڈا چھ بے ہی پفندو کھلو واپس کفر ترالی پسبانے پکلت کدرے دلو باندے آب اکھے بھی دچا بیت المقدس چھنے تا کفر پانا مکم بزا بیت المقدس کو یو بیت المقدس کو یو حکم ہے و ان كانت اگر کدا پر لیدل ودی چلی لکبیرتا خام خادر زیاد ران دی لکبیرتا دیر خزم خشتکن و دارا خبر دا چوز دے دیکھ دا مخفو داستار تمام انبیاء کرام و قبلہ و اول وقت حکم مشجی خان کابی درست مخراوالا و ریاب سخت دے خود سوار سکر حبیبین دا بزدری ها یت سره بار و ان كانت اگر کدی تا تحریر جلا لکبیرتا خام خایو گران حکم یو سخت مسئلہ یو درنا مسئلہ دا خو الا مگر نده گران دا علالذین باغ کسانو بانی حد اللہ چه ہدایت کرد اللہ تعالی غیتا چاہتے چه اللہ ہدایت کرد اگر تکیز گران والی نشتا مقی مزدی طرف تکود مدینہ منور کی اس مزدی طرف تکیف مدینہ منور کی مکمل را وارد ما سوا دی اسو کسانو نا چه غیسو دا غی یعنی کمزوری گنتا کی مسلمانانو او دی یهودیانو تلی لالج باندیا غی مرتد شو نو بریاد سادے دی چانے اعتدار نو سادے یا دل مرتلہ مقبلا مسلمانانو ذہن کی شکون اچھے دی کندس میاش دکی چکم مسلمانانو منزنا بیت المقدس طرف تکڑیو او فدر زمانے کی اگر وفات شیو نو دا غی پا بارکی با یهودیانو دا شبید مسلمانانو بزنو کی اجولی چھ بھئی کس باسو کلہم دائی کلی دا اللہ نو سلی مولی دا او کله هغه چې څنګه مکه مکرمه ده دا تاسو دې طرف ته منځونه کړی دا ټول مهایه ده کله او چې کوم کسان په دغه زمانه کې مشیوی دي هغه مهایه او بدل تبا شو بدل شو جواب راغی صحابه کرام الله نبی اسلام دوی چې یو بیان خدا سي جواب راغی تسلیم او بیان الله اما قال الله او عبد الله نبی الله تعالی دې سي ایمانکم چې ځای کې منځونه تاسو کوم منځونه چې تاسو د الله په حکم بیت المقدس تول نسوی عشتی کلی دی او فدغ زمانہ کی کم کسان و فادشوی دی اللہ دا غی ایمان نزائی گئی دا بربادی او نس داس دا منزم اللہ بربادی اگشوی دی فدغ زمانہ کی چکم دلی دی حکم اندب ان اللہ بیشت اللہ من ناس و فدی خلق لرحوص ان خامخا شفقت دون کے رحیم انو دیو زیاد محربان دے اللہ تبارک تعالیٰ خودی شفقت دے محربان دے قد نرا تقلب وجہی کا حدیث میں تاثر چی جبریل و سرک ناس کو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمنا راجو لاندې جاي هغه جواب ته چې ته په الله باندې ډېر زیات ګران ده الله نه وګوره نو بس تار تار په ځانه کا بسنتي قبله شي jihad په شي ستار پر بس جبريل ته نالو او نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دا راجو تمنا وا بار بار به د اسمان طرف ته قتل چې کله به جبريل دا حکم راړي ګوره حکم راړي فلا قبله بدل نه خصوص کړ قد نرى الله تبارک وتعالى وی ګلو دا تقلب ما دې کا اړه باندې په موږ مبارک ستاسو سمای په طرف د اسمان چې بار بار دا مخدا چراله او په دې امید باندې چې الله اوس ما ته حکم وکي چې زما کما باندې دا هغه هغه طرف ته زما مونږ وي نو الله او ته فلو فلن ولینک خامها وا بڑو مخستام پاینده زمانه کې قبلتن هغه کې ملتا تر واه چې تبرازي کېږي په هغه باندې او ته خوشالي کې په هغه باندې واده چه مون بستان اخوارو ترابین کی زمانه کی قبلتن آغا قبلی تال بر دعاها چه ترابی پاغی خوشنودیستا پاغی که دا خوشالی کی پاغی پانده حکم بدر تکون وعدا و سروش والا حکم ندر آده گول ارس حکم را رفا ولی و جلالا لیکی برغت کی فرق تک تو ایتا کیو جلی فضل تیتا ہوئی دل تیتا ہوئی نا یوا ایسا دا نرالا چی آن پیغمبرا ستا چی کم اتابا خوخ دا بس نیز دی زمانہ کی تاتا حکم کی اس نامق باغ طرف تا وارو لیشی اوستا زفار باغ سنتی قبل شی اول دنو واندر آلا او سور پسی حکم را رفا فولی و جلالا لا برست بیار آگل دی وارا وارا تا مقبل دیکر لکی اون تنیز دیکھتی فولی من حقا والا و تمقبل شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام تا داس حکم و تنقل فولی من حقا شطر الكعبا اس کو نوی کن استاس نمائے دا مسجد نبکل مدینی منوری و دخانا مکی مکرمی کنیس کی دریس و دلین سیوا کلومیٹر مزلی دا آغا دا لگاس کی دیشی چیز ما بلکل مخائن دی تابیت جلتن خدا نشکیت و اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام بیان کرده تا عین کعبه نه بچ دا دا فاقی خلق لپاره قبله هم دغه سنت ده چې کوم لرې اوسېدونکي دي مکه کې چې کوم اوسېدونکي یاد ساته دا بعضې مرګي لته په خیمو کې موږ کې یو په ځانګړې کې چې دم رمضان ته لګړې دی یو موږ په یو لاګ باندې نه دی یو موږ چې جمع سره وکړو هوښ نه کوي ځان یې چې هلته یو دی او چې جمع سره وکړي په خانه کعبه کې مسجد حرام کې نو دا یو موږ دې په ستا اسلام باندې جیږي نو تا کله وانا د نسوار ولا په خپل شي موږ په دې نه شو کېږي خو دا یو یو کوم راګټه ده چې په دې وروستي ځان په ځان په پښتانه دی کا وخی ممکن نه شي او بیا څو هغه دا کوي چې خان کاږي تر هغه چې پاکستان دې مکه دې څه په دې کې ویلو نه خاله په دا غوښته کې چې کوم څه مداري د پاره jihad ته دې عین کار ولا عین کار معنا دا ده چې دا مثلا فرض کې کار وا هغه دې یو څه ریپورت دې موږ کوي هغه تاسو خطر او استفال دې او دې خان کاږي کوله دې کول او غره دې هغه دې ټول دې ګورې هغه دې دا ځان نه دا په مکه نه خاطر پاته کنه خاطر په جنوب دوره چې خان کاږي تر هغه دالي تچوال مرادی نو هغه دې لپاره تاسو نه عین کاږي ته مختول هغه مکی ولا دې مالو دې ګورو کې چوسي چې زمونږ نه نه کا وکم طرف ته نو خو سره ګرځي راځي کنه او چې کما پاتې دا تاسو لکه مونږ تاسو عین پاتې فرل وجه دوار او مخبر شطر المسجد الحرام طرف المسجد الحرام دا زمونږ لپاره طرف دې او دا دې فقهاء چې کوم مسله بیان کړي دا ما در تفصیلا دا دې بیان خوار نو اس معنا یاد دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره دا حکم شه یا دلته چې کوم حاضر دي دغه پاره دا حکم شه چې کوم مسافر دي هغه بس کوي وحیث ما کنتم چرته کیه تاسو مدینه کیه کفه مکه کیه کفه شام کیه کفه بلځه کیه کفه بیت المقدس کې دلته یې هر ځای کیه فولو وجوهکم واړه تاسو شطرو مخ جاتا طرف ته خانه کا دیتا اوس مسلمان لپاره دا حکم دي کې بیت المقدس کې د مسجد اقصا کې مستقیم نه ان کا مخ جاتا کې خانه کا بیتر کاغی تیمو خود دی طرف تیمو قرآن اکی دانو سکتی بات دا کافران تا پتا سبان اعتراضات کی خفقی گیا وَإِنَ الَّذِينَا بِشَكَاتَ قَانُوْتُ الْكِتَاب آگی تیچ کتاب ورکرشوی دی آلی کتاب بیا لمونا حغی عالمان دی پدی خبر آباندی انہو چدا قبلی دلتا کبلی الحق دا حق حکم من ربهن دا طرف در عبد دوین دی زکا چه تورات کی دا مسئلہ دا شدا پیغمبر علیہ السلام بزوات و قبل تحیلو دی ان دی طرف دا بے منزول کری ان دی طرف دا دیگر پارے چاہا دور برکات اور فضیلتون اور پکبر سینہ کی جمع کی تفسیر میں در تکنے دیکھنے دیکھنے دگا چه مسئلہ در تکنے وَمَنْ لَا هُوَ نَذِي اللَّهَ تَبَارُكُ وَتَعَلَىٰ بِغَافِلٍ نَا خَبَرَوْ بِفَرْوَا عَمَّا يَعْمَلُونَ دَا غَابَا لَجِدِهِ كَئِ آتِ شُبَا اس کا تلائل دے کے بیانے دلائل چکورا دا دلیل دے دا دلیل دے دا دلیل دے نشو سارے مخیط مہینہ قطر دلائل پاکا حضر جوڑا کی چاہے نمو نسجل بور سرکت تو ارتشل دلیا ہوئی نیمہ نسجل بور سرکت دنیا مانم پاکا بل جو دلیل ولینا دیت اللذینا او کتپیش کی حق کسان تا اوت الكتابا یعنی روڑی دا کسان تا حاضر کی دلی وران دکم کسان چاہالی کتاب دی بکل آیتن ہر قسم دلیل قطعی آیتن کو مانا دا برحان قاطعین سر دی ہر دلیل قطعی تبری کا بیان کی تصبانی کا تحویل کا جلے وان دی فتوزو خالق آبی تا دلی مکمل بلال بیان دی ما تبعو قبل نزا دا کسان چی دی حلقا بی داری نکی دا سبلیس دا عنادن دا وجد عنادنا دا تعصبو دا عناد دا وجد خورد